إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسول. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله، فإنه وصية الأولين والآخرين. يقول الحق تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. بعدكم احمد الله سبحانه وتعالى نكم تكي رحمنا ماني نتوم صلى الله عليه وآله وسلم. Kama inavyojulikana, tuko katika siku tukufu, michana ambayo iliyobora kama walivyoelezea maulama. Katika siku kama hizi, inatakikaniwa kwa kila Muislamu kithirisha kufanya matendo mazuri, sawa ni katika kufunga, kutoa sadaka, kumsalia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kusoma Qur'an, na vile vile wenzetu ambao wanafanya ibada ya haji na wengine wanafanya umra katika siku hizi. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala ametupatia neema kama hii, neema ya kuzikuta siku kama hizi. Ni wajibu kwetu sisi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa hile neema ambayo aliyotupa sisi. Na tutakapomshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atatupa ziada. Wala in shakartum la azidannakum. Na tutakapomshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala atatupa ziada katika yale ambayo tunayokumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala inakuwa kwa mambo matatu. Awalan, ya kwanza, an yakuna bil lisan. Unamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa ulimi wako. Allah subhanahu wa ta'ala amekupa neema kama hii, unatakikaniwa ulimi wako umshukuru Allah subhanahu wa ta'ala bitakbir, kwa kusema Allahu akbar, والتهليل نقسم لا إله إلا الله، والتحميد والتسبيح نقسم سبحان الله والحمد لله. وشاتكت كوإسلام يمك ماهيل وملبوزة وإذا كان بتمت أمكيت سيم وكيت وكوانا نيم بنيم أو كموانا نلت أناشيد أو كموانا أنا فاني مامبو أمبايو سيا سوا سوا. Ni wachache ambao wenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ni katika dhikri kubwa sana, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala hasa hasa katika siku hizi. Salaf ridwanullahu ta'ala alayhim walikuwa wakimtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi katika siku kama hizi. Lakini kama nilivyozungumza, watu wengi huona aibu, mtu akaona aibu kuleta takbira, au mtu akaona aibu kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini katika mambo ambayo hayana faida, ukamwona mtu anapoteza muda wake kwa kuzungumza mambo ambayo yasiyonufaisha hapa duniani na kesho akhera. Sila kwanza ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala katika neema ambayo alikupa. Angalia Nabii Allah Suleiman alayhi salatu wassalam aliposikia mnongozo au maneno ambayo akizungumza yule chungu, simizi mdogo, akasema: Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday wa an a'mala salihan tardah. Hii yonesha wazi kwa Nabii Allah Suleiman alayhi salatu wassalam alipoona ile neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyompa, basi pale pale akawa ni mwenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu musta'an. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zangu katika imani, kama tulivyoona kuwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala inakuwa kwa ulimi, vile vile ya pili katika kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala inakuwa bilqalbi, kwa moyo. Moyo ukawa hauna shaka na Allah subhanahu wa ta'ala kakupa neema kama hili, ukawa ni mwenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. La tatu, aljawarih, biljawarih kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala katika viungo vyako, na hii inakuwa katika kuswali, kufunga na vile vile kufanya ibada aina yoyote, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndo alikupatia jambo kama lile. Si ujanja wako wala si uwerevu wako, hii ni taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala kukuwafikisha katika jambo kama lile, na unatakikaniwa umshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, jambo la kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo la ibada, na ibada kama inavyojulikana wazi haiwezi kukubalikana mpaka ipatikane masharti mawili. Sharti la kwanza, ayakuna khalisan lillah, uwe umemtakasia Allah subhanahu wa ta'ala katika matendo yako, yasiwe matendo yako yamefungamana na ria ama yamefungamana na sum'a, ukawa wafanya mambo ili watu wakuone au wafanya mambo ili usikiwe na watu. Hili itakuwa ni jambo ambalo lenye kuiharibu ibada yako. Vile vile jambo la pili ambalo ibada ya mtu kukubaliwa, ni lazima awe ni mwenye kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam, almutabaa, awe Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amekutangulia katika jambo kama lile. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu leo adhkar ambazo alifundisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, watu wengi sana hawazitekelezi kama alivyofundisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tatolea mfano, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Na hii ndio alielezea Mtume sallallahu alayhi wasallam, inatakaniwa mtu akithirishe hasa hasa katika miezi kama hizi, kama hizi, na vile vile hasa hasa katika siku ya Arafa ambayo inatukabili. Wengi husema la ilaha illa Allah, alafu husema illa Allah, illa Allah, hu hu hu. Haya ni mambo mengi unayofanya, alafu huku wao wanatarajia kuwa wanapata ujira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ni jambo la makosa. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema: man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Mtu yoyote ambaye atakayefanya kitendo chochote, kitendo ambacho Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hakuja nacho, yani laysa fi dinina, si katika dini yetu, fa huwa raddun ay mardudun ila qa'ilihi au ila fa'ilihi, atarudishiwa yule ambayo alilisema au yule ambayo aliyolitekeleza. Ndugu zangu katika imani, narudia tena, tunatakaniwa katika miezi kama hizi au katika siku kama hizi tukithirishe kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, na tukithirishe kufanya taa ya kila aina, lakini tuchunge kama tulivyoelezea masharti mawili: uwe unafanya jambo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile awe Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amekutangulia. Nasal Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil 'ulya, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayka.